Sura 20. Taha. Taha. Objavljena u Meki. 135 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Taha. Taha. Ma anzalna alejkal Kur'ana litashqa. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš. Illa tazkiratan liman yakhsha. Već da bude pouka onome koji se boji. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visokih. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Milostivi koji upravlja svemirom svim. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Njegovo je što je na nebesima i što je na zemlji i što je između njih i što je pod zemljom. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Ako se ti glasno moliš, pa on zna i šta drugom tajnu rekneš i što samo pomisliš. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, drugog Boga osim njega nema, najljepša imena ima. Wa hal ataka hadithu Musa. A da li je do tebe doprla vijest o Musa'u? إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Kada je vatru ugledao, pa čeljadi svojoj rekao, ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti, ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati. Falamma ataha nudija ja Musa. A kad do nje dođe, nekoga zovnu, o Musa. Inni ana rabbuka fakhla' alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Ja sam uistinu gospodar tvoj. Isuj zato obuću svoju. Ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Ja sam u istinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Inna sa'ata atijatun akadu uhfiha li tuđaza kullu nafsim bima tas'a. Čas oživljenja će sigurno doći. Od svakog ga tajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja unj, onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Ovo je moj štab, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi za druge potrebe. Kale elkiha ja Musa. Baci ga, o Musa, reče on. Fa elkaha fa iza hija hajjatun tas'a. I on ga baci, kad on, zmija koja mili. Kale huzha wa la tahaf, sanu'iduha sirataha l'ula. Uzmi je i ne boj se, reče on, mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. I uvuci ruku pod pazuho svoje. Ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna. I eto, znamenje drugo. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. Da ti pokažemo neka od naših velikih čuda. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Idi faraonu, jer je u zlu svaku mjeru prevršio. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. I olakšaj zadatak moj. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. Odriješi uzao sa jezika moga. يَفْقَهُوا قَوْلِي. Da bi razumjeli govor moj. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. I podaj mi za pomoćnika iz porodice moje. هَارُونَ أَخِي. Haruna, brata mog. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. Osnaži me njime. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. I učini drugom u zadatku mome. Kaj nusabbihaka kathira. Da bismo te mnogo hvalili. Wa nadhkuraka kathira. I da bismo te mnogo spominjali. Innaka kunta bina basira. Ti u istinu znaš za nas. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa, reče on. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. A ukazali smo ti milost svoju još jednom. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى. Kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stječe. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i moj i njegov neprijatelj prihvatiti. I ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Kada je sestra tvoja otišla i rekla, hoćete li da vam pokažem onu koja će se o njemu brinuti? Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te mi brige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao. Ja sam te za sebe izabrao. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Idite ti i brat tvoj sa dokazima mojim i neka sam vam ja uvijek na pameti. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Idite Faraonu, on se doista osilio. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ne bojte se, reče on, ja sam s vama, ja sve čujem i vidim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Isra'ila wa la tu'azzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Idite k njemu i recite, mi smo poslanici gospodara tvoga. Pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga. A nek živi u miru onaj koji pravi put slijedi. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga koji ne povjeruje i glavu okrene. قال فمن ربكما يا موسى. Pa ko je gospodar vaš, o Musa? Upita faraon. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Gospodar naš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno. Zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo. Qala fama banul kurunil ula. A šta je sa narodima davnašnjim? Upita on. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. O njima zna sve gospodar moj. U knjizi je, gospodaru mome ništa nije skriveno i on ništa ne zaboravlja. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. On je za vas zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro i on spušta s neba kišu. Samo mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno. Kulu var'au an'amakum, inna fi zalika la ajatin li ulinnuha. Jedite i napasajte stoku svoju. To su dokazi za one koji pameti imaju. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. I mi smo faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Zar si došao da nas pomoću vrađbine svoje iz zemlje naše izvedeš, o Musa? Upitao je. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha. Neka ročište bude za praznik, reče Musa, i nek se narod izjutra sakupi. Fatawalla fir'aun fajama'a kaydahu thumma ata. I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe. Qala lahum مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Teško vama, reče im Musa, ne iznosite laži o Allahu, pa da vas on kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. I oni se, tiho šapćući, stadoše o svome poslu između sebe raspravljati. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće vas vrađbinama svojim iz zemlje vaše izvesti i uništiti vjeru vašu prelijepu. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno će postići šta želi. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti? قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Bacite vi, reče on. I odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi zbog vrađbine njihove kreću. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. I Musa u sebi osjeti zebnju. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Ne boj se, reko smo mi, ti ćeš doista pobijediti. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Samo baci to što ti je u desnoj ruci. Progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći, mi vjerujemo u Musaova i Harunova gospodara. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Vi ste mu povjerovali, viknu Faraon, prije nego što sam vam ja dopustio. On je učitelj vaš, on vas je vrađbini naučio i ja ću vam zacijelo u nakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nama došli, tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše oni. Pa čini što hoćeš, to možeš učiniti samo u životu na ovome svijetu. Inna amanna bi rabbina li jagfira lana hatajana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Wallahu khayrun wa abqa. Mi vjerujemo u gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vrađbine na koje si nas ti primorao. Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Onoga koji pred gospodara svoga kao nevjernik izađe, čeka džehennem. U njemu neće ni umrijeti, ni živjeti. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. A one koji pred njega iziđu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati. I to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. I mi objavismo Musau, noću izvedi robove moje i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali su ih talasi mora prekrili. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Faraon je narod svoju zabludu doveo, a nije na pravi put izveo. Ja bani Israila, kad anđajnakum min aduvikum, wa wa'adnakum džanibat الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. O sinovi Israilovi, mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili i na desnu stranu tura vas doveli, i manu i prepelice vam slali. Kulu min tajibati ma razaknakum, wa la tatgav fihi fayahilla alaykum ghadabi. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni, da vas ne bi snašla srdžba moja. Ako ga snađe srdžba moja, nastradao je. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ فَأَغْفِرْ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravome putu istraje. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa? قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. Evo, ide za mnom, odgovori on. A požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Kale fa inna kad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskušenje doveli, reče on. Njega je zaveo Samirija. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. I Musa se narodu svome vrati, srdit i žalostan. O narode moj, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo? Ili hoćete da vas stigne srčba gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali? Kalu ma ahlafna mav'idaka bi melkina, walakinna humilna auzaram min zinati l'kavmi faqadafnaha. فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي. Nismo prekršili dato ti obećanje od svoje volje, odgovoriše. Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili. A to isto uradio i Samirija. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče, i oni su onda rekli, ovo je vaš bog i Musaov bog. On ga je zaboravio. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječ ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti, niti im nikakvu korist pribaviti? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. A njima je Harun još prije govorio: O narode moj, vi ste njime samo iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. O Harune, povika Musa, šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zalutali? Alla tattabi'ani afa'asajta amri. Da za mnom nisi pošao, zašto nisi naređenje moje poslušao? Qala yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se plašio da ti ne rekneš. Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Qala fa ma khatubuka ya samiri. A šta si to ti htio, o Samirija, upita Musa. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabad. تو قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli, odgovori on, pa sam šaku zemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio. I eto tako je u mojoj duši ponikla zla misao. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. E onda se gubi, reče Musa. Čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče, a čekate još i određeni čas koji te neće mimo ići. Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti. إنما إلهكم الله الذي لا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Vaš Bog je Allah. Drugog Boga osim njega nema. On sve zna. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. I tako eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su bili i nestali i objavljujemo ti od sebe Kur'an. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Ko za njega ne bude mario, na sudnjem danu će doista teško breme ponijeti. خالدين فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Vječno će u muci ostati, a jeziv tovar će im na sudnjem danu biti. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Na dan kada će se u rog puhnuti, toga dana ćemo nevjernike modre sakupiti. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Jedan drugom će tiho govoriti, niste ostali više od 10 dana. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti, kad najrazboriti između njih rekne, ostali ste samo dan jedan. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. A pitaju te o planinama, pa ti reci, gospodar moj će ih u prah pretvoriti i razasuti. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. A mjesta na kojima su bile, ravnom ledinom ostaviti. La tara fiha iwajan wala amta. Ni u dubina, ni uz visina na zemlji nećeš vidjeti. Jauma idhi yattabi'una da'ija la iwaja lah. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Toga dana će se oni glasniku odazvati, morat će ga slijediti i pred milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Toga dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome milostivi dopusti i dozvoli da za nekoga govori. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. ljudi će se živom i vječnom pokoriti. Onaj koji mu je druge ravnim smatrao, svaku nadu će izgubiti. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. A onaj koji je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. I eto tako, mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu opomene ponavljamo, da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, i ne žuriš čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci: Gospodaru moj, ti znanje moje proširi. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Ademu smo odmah u početku naredili, ali on je zaboravio i nije odlučan bio. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. A kad smo melekima rekli: seđdu učinite Ademu, svi su seđdu učinili, samo Iblis nije htio. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. O Ademe, rekli smo, ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi. Zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz dženeta, pa da se onda mučiš. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. U njemu nećeš ni ugladnjeti, ni gobiti. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. U njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Ali šeitan mu poče bajati i govoriti: o Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati? فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. i njih dvoje pojedoše s njega, i ukazaše im se stidna mjesta njihova, pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao, iz puta je skrenuo. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Poslije ga je gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na pravi put ga uputio. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Izlazite iz njega svi, reče on. Jedni drugima ćete neprijatelji biti. Od mene će vam uputa dolaziti. I onaj ko bude slijedio uputu moju, neće zalutati i neće nesretan biti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti, i na sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. Kala rabbi lima hašartani a'ma wa kad kuntu basira. Gospodaru moj, reći će, zašto si me slijepa oživio, kada sam vid imao? Kale kazalika atatka ajatuna fanasitaha, wa kazalika ljauma tunsa. Evo zašto, reći će on, dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. I tako ćemo mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze gospodara svoga ne vjeruju, a patnja na onome svijetu bit će u istinu bolnija i vječna. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِنُهَا. Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode? To su zaista dokazi za ljude pametne. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. I da nije ranije izrečene riječi gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Zato trpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći gospodara svoga prije izlaska sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta, koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo. Ta nagrada gospodara tvoga je bolja i vječna. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraju tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, mi ćemo te hraniti, a samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, čeka lijep svršetak. وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Mnogobožci govore, zašto nam ne doneseš kakvo čudo od gospodara svoga? A zar im ne dolazi objašnjenje o onome što ima u davnašnjim listovima? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى. I da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli, gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. Reci, svi mi čekamo, pa čekajte i vi. A sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na pravome putu.